Dzwoni przeszłość, dryń, dryń, a ja nie odbieram nigdy. Nic nowego mi nie powie. Te numery mi już zbrzydły. Za to odbieram zawsze. Gdy dzwoni sumienie, witam mnie wesołą mordą. Zamawiałeś dziś budzenie. Telefony mącą ciszę, są to sygnał alarmowy. Myślą za nas przypomnienie, my chodzimy znów bez głowy. Zawieszeni tak przyjemnie w zapomnieniu gdzieś. Spędzić czas, spędzić świat, nam jest fajnie, bo my nie. I z takim zaangażowaniem sobie tu milczę. Wpycham w siebie muzykę, wpycham w siebie słodycze. Trzeba gonić, to jasne, ale nie trzeba tak zawsze. Chwila zadumy nad niczym, kiedy mózg star się na babkę. Zbieramy się do kupy, życie to starcie za starciem. Gdyby to była gra, no to nacisnąłbyś pauzę. Monotonia, monofonia, kakofonia takich dźwięków. Rysi pęknieć na pudełku, wewnątrz szum tłumionych ręków. Po co to gra, tak całą dobę na max. Zcisz to, potem zcisz to, w sobie wyrzuć i spal. Nie odbieraj sobie przyjemności, nie odbierania połączeń od zapomnianej przeszłości. Po co żyć monofonicznie, w niskiej jakości i monotematycznie pozbawiać siebie godności. Żyj na wolności, bracie, słuchaj sumienia. Dobrze jest odbierać niektóre połączenia, bo kiedy dzwoni, to nadaje stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. Dzwoni przeszłość, dryń, dryń, a ja nie odbieram nigdy. Nic nowego mi nie powie. Te numery mi już zbrzydły. Za to odbieram zawsze. Gdy dzwoni sumienie, witam mnie wesołą mordą. Zamawiałeś dziś budzenie. Numer obecnie jest zajęty. Sorry, mordeczki. Jak się masz z nutką poezji, wciąż trochę crazy, powaga jak umie. Co branża to branża, zbiór różnych sumień. Za dużo gadam jednak, w sumie to lubię. I z tych wszystkich racji mam ból w kręgosłupie. Wciąż dużo pasji i czynnik ludzki. Bez tego nic nie hula, ni chuja mój podpis. Znów nie mam czasu, choć jak mam to trwonię. Numer raz zawsze spoko na telefonie. Pustki w zeszycie, życie wciąż gonię. Ale chcę być sobą, więc hamuj konie. Wciąż jestem obok i czuwam jak harcerz. Robię to i owo i skreślam wciąż na kartce. Życiowe harce już za mną, no sorry. Kończę to story z fartem. Dzwoni przeszłość, dryń, dryń, a ja nie odbieram nigdy. Nic nowego mi nie powie. Te numery mi już zbrzydły. Za to odbieram zawsze.